A gyermek szája kompatibilis a fasszal. Eddig azt hittem, hogy ő tártad vele! A nagy, gonosz bácsi elkapják szegénykéket! Jaj, meg jó! Buzerát szar! Most figyeljtek a több fasz! Amilyen nézel, leszobják a fazadat! Kizobják az utolsó csetrin! És nagyon szabadat! Amíg az én véles belefér! Szerved! Elzőröm! De kiért szarjele! Hogy nem is szeret, de te mi leszed, baszom? Én, húcsigat! Földjük, baszom! Fajj, húzat az van! Igen! Tényleg szeret, baszom!